Hola, som la classe de 5è A i avui us anem a explicar el conte Na Patufeta. Comencem. Na Patufeta. Vet aquí que una vegada era un pare i una mare que tenien una filla tan petita que li deien Na Patufeta. Un dia, mentre el seu pare feia coure l'olla, va dir... Ai, filleta, quina mandra! Em fa sortir a comprar el dinar. Ja vull a foc i no trobo el safrà enlloc. Na Patufeta, que tot ho remenava i que per tot arreu es ficava, de seguida va contestar. Pare, si no hi ha safrà, jo es puc anar a buscar. On vols anar? On vols anar? No veus que ets massa més petitona i la gent et pot trepitjar per carrer com un cigró? Ja aniré cantant. I així, si no em veuen, ve prou que em sentiran. No i no, els menuts creuen i aniràs quan siguis gran. Jo vull anar a buscar safrà. I com es va posar a plorar i a picar els peus per fer-la callar-se, però li va dir... Bé, ja n'hi ha prou, Patufeta. Aquí tens els dinerets i ja pots anar a la botiga d'en Josep. Carregat amunt, tanto suda, amb els globs i barretina i unes calces de vellut. Patim, patam, patum, homes i dones sense aleta... Patim, patam, patum, no trepitgeu Na Patufeta. Contenta i cantant, Na Patufeta va arribar a la botiga d'en Josep, la botiga més bonica d'aquell indret. Ep! Qui hi ha? Vull safrà. El botiguer t'ho mira per aquí i per allà. Ep! Qui hi ha? Què voleu? Que no em veieu? Ja estic tipa de cridar. Vejam, si em doneu una mica de safrà... I el botiguer torna a mirar i busca a terra dins de la botiga. Fins que tot d'una la veu. Aleshores s'ajup i arreplega posant en el mateix lloc una paperina de safrà. Tan aviat com Na Patufeta té el safrà damunt seu, l'agafa ben fort, surt del carrer i deixa la boca ben oberta al pobre botiguer. Patim, patam, patum, homes i dones sense aleta... Patim, patam, patum, no trepitgeu Na Patufeta. I de por la gent s'amagava de no veure qui cantava, mentre es carregava a passar una paperina sola, com si anés sobre una bola. Quan Na Patufeta va arribar amb una paperina safrà, el seu pare no sabia venir. Aleshores va demanar... Pare, em voleu deixar a portar-li el dinar a la mare? Això sí que no, filla meva. El cistell pesa massa i pels carrers hi ha neu. Jo vull anar a portar-li el dinar. I tant que lo va demanar perquè caigués el seu pare li va dir... Per no sentir trebre mà, té el cistell i ja pots anar. I Na Patufeta, que tenia molta força, va agafar el cistell el dinar i com si res se'l va carregar al coll. Pel camí cantava així. Patim, patam, patum, homes i dones sense aleta, patim, patam, patum, no trepitgeu Na Patufeta. En sortir del poble, la gent esglaiara, tancava portes i finestres. I pel camí els pagesos fugien esverats en veure un cistell tot sol caminant com un cargol. A mig camí Na Patufeta es va aturar i es va seure a la vora d'un hort per reposar una estona. Però us aquí que de sobte comença a ploure molt fort. Per no mullar-se va anar tota sola a amagar-se sota una col. Aleshores va venir un bou mig perdut i d'una queixalada es va penjar la col, molt golut. I Na Patufeta, de propina, més globs, barretina i unes calces de vellut, cap tard la mare i el pare buscaven a la filla per tot arreu fins que trobaren el cistell tot sol a la vora d'un hort. Aleshores van començar a cridar... Patufeta, on ets? Patufeta, on ets? I Na Patufeta de lluny els contestava. Soc a la panxa del bou, on no neva ni plou. I com es va posar, i com no sentien, els seus pares estaven cridant. Patufeta, on ets? Patufeta, on ets? I Na Patufeta contestava. Soc a la panxa del bou, on no neva ni plou. Ai, i a menut què passava quan on van a saber la Patufeta? Sabeu què van fer els seus pares? Doncs va començar a donar força menjar, el bou va anar inflant. Tan i tant es va dir pa, que al capdavall el bou va i fa pam, i com un llampec va sortir Na Patufeta molt contenta i espavilada, com si res no hagués passat. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat!